NPO Radio 1 met Wieger Hemmer. Goedenavond. Over de formatie, of eigenlijk het gebrek daaraan, over Hongarije en over zwijgrecht, dat zo beklemmend voelt dat een strafrechtadvocaat er niet langer over wil zwijgen. Zometeen WNL-opiniemakers, het debat op rechts. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur met Marnix Ampersen. Langzaamaan worden meer details bekend over de aanslag in de Duitse stad Würzburg gisteren. Een 24-jarige Somaliër stak 3 mensen dood en verwondde er nog eens 7. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Er was vanmiddag een persconferentie over de aanslag. Wat is daar gezegd? Nou, het wordt wel duidelijk dat deze man de laatste tijd in behoorlijke problemen heeft gezeten. Hij is eerder in het jaar ook betrokken geweest bij wat kleinere incidenten. Daarvoor heeft hij ook enige tijd psychiatrische behandeling gehad. Hij bracht ook heel veel tijd door in dakloze centra. En in één van die dakloze centra waar hij dan het laatst had verbleven, daar hebben ze documenten gevonden, papieren, haatberichten, teksten met haatboodschappen. Die zouden ook op zijn mobiele telefoon hebben gestaan. Dat wordt allemaal onderzocht. Nou, de exacte inhoud daarvan is niet vrijgegeven. Maar ja, het tekent een plaatje van iemand die zeer in de war is. Ja, is er al meer duidelijk over het motief voor de aanval? Nee, echt de definitieve conclusies zeker nog niet. Wat wel opvalt is dat al zijn slachtoffers vrouwen waren. Nou, het is niet duidelijk of dat puur toeval was of dat daar opzet bij in het spel was. Het is bijvoorbeeld ook nog steeds niet duidelijk of er nou echt duidelijke religieuze motieven voor deze aanslag waren. Er zijn wel wat aanwijzingen voor, maar ook dat is nog niet definitief allemaal. Ja, 7 mensen zijn dus gewond geraakt bij die aanslag. Hoe gaat het met hen? Ja, je hebt er inderdaad 7. 5 ernstig gewond, 2 licht gewond. Die 2, daar hebben we van te horen gekregen nu dat die naar huis mogen. Dus dat is goed nieuws. Maar ja, die andere 5 die zwaar gewond zijn, enkele vechten nog steeds voor hun leven. En ja, er zijn zeker zorgen dat misschien 1 of 2 van deze mensen het niet gaan overleven. En dan zou het dodental dus nog verder oplopen. Maar ook dat moeten we zien de komende dagen. Ja, correspondent Wouter Zwart in Berlijn over de aanslag in de Duitse stad Würzburg. Dankjewel. Het was vanmiddag opnieuw druk bij de testlocaties van testen voor toegang. In het hele land hadden zich ruim 100.000 mensen aangemeld voor zo'n test, onder meer om te kunnen uitgaan. In Amsterdam was alles volgeboekt. Ook in Groningen, Utrecht en Zeeland was het druk. Volgens de organisatie was de wachttijd op de meeste plekken beperkt. Ook gisteren was de animo groot voor testen voor toegang. Als gevolg van een hackpoging kreeg toen niet iedereen de testuitslag op tijd binnen. De afgelopen 24 uur zijn bij het RIVM geen nieuwe doden gemeld als gevolg van het coronavirus. En dat is voor het eerst sinds 7 september. Er zijn bijna 570 nieuwe besmettingen gemeld. Minder dan gisteren en ook minder dan het gemiddelde van de afgelopen week. In Den Haag zijn voor de 17e keer Nederlandse militairen geëerd op Veteranendag. Net als vorig jaar was een defilé door de stad niet mogelijk vanwege corona. Er was wel een bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg met onder meer demissionair premier Rutte en minister Bijleveld van Defensie. Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat is voor onbepaalde tijd geschorst voor het maken en verspreiden van een lijst van vrouwelijke leden. Er stonden ruim 100 namen op. Volgens het bestuur stonden er schunnige en seksistische teksten bij. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Fransman Julien Alaphilippe. Wilco Kelderman was de beste Nederlander. Hij werd 5e. In de bijna 200 kilometer lange rit door Bretagne waren 2 grote valpartijen. Een daarvan werd veroorzaakt door iemand in het publiek. De Nederlander Ide Schelling reed een tijd lang op kop en begint morgen in de bergtrui. Max Verstappen begint morgen voor de 3e keer dit seizoen op pole position in de Formule 1. De coureur bleef in de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken in Oostenrijk. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor. Toch staat Hamilton op de 2e plek, omdat Bottas een straf krijgt voor een glijpartij in de pitstraat. Verstappen gaat aan de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap. En in de Amsterdam Arena is zojuist Wales-Denemarken begonnen op het EK voetbal. Andy Houtkamp volgt die wedstrijd. Andy, hoe is het daar? 0-0 na 4 minuten spelen. Maar het is één groot feest in de arena. Met name vanwege de Denen die aanwezig zijn. Er mogen weinig Welshmen er zijn vanwege uiteraard coronamaatregelen. Maar heel veel Denen, veel rood en wit. En het is duidelijk dat dat dan ook de favorieten zijn, Denemarken. Maar het staat nog 0-0 bij Wales tegen Denemarken. En die Houtkamp, we horen je later ongetwijfeld nog vaker over deze wedstrijd. Dankjewel.

Wat is waarheid? Ja, die stelde een aantal vragen waar die wat cryptische antwoorden op kreeg, waarvan die ook dacht, ja, wat moet ik ermee? En toen inderdaad schouderophalend, wat is waarheid? Ja. Ja. En waarom... hij waste zijn handen in onschuld. Ja. Zeker, ja. Waarom is hij voor u betekenisvol? Nou, zijn boodschap die klinkt nog steeds door. Mensen hebben daar wel sommige hele negatieve of vervelende betekenis aan gegeven. Hè. Die hebben dat allemaal op een eigen manier uitgelegd. Maar als je kijkt naar de echte boodschap, dat hij gewoon eigenlijk liefde preekt. Hè. Heb u naast de lief als uzelf. En een andere mooie tekst, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Heeft zoveel wijsheden die ook op ons rechtsstelsel van toepassing zijn. En ook op onze samenleving. Die past op een tegeltje, hè? Exact, en die hangt bij mij op kantoor. Ja. Las ik ook in uw boek. En u hebt gewetensbezwaren gekregen, gaandeweg. Ja. Wat zijn die bezwaren? Nou, kijk, je leert het vak met eigenlijk de stelregel... iemand komt bij je en je moet er alles aan doen om iemand ergens mee weg te laten komen. De meeste verdachten willen dat ook. Hè. Er komt bijna niemand die zegt, doe mij maar levenslang... of doe mij maar 20 jaar een TBS. Als er mogelijkheden zijn, dan wil bijna iedere verdachte daar ook gebruik van maken. Alleen de opsporingsmethoden die zijn zo verfijnd de laatste jaren... je komt bijna nergens meer mee weg. Als je vroeger iemand om het leven bracht in het bos... dan was de kans dat je gezien werd heel klein. Je had geen mobiele telefoon, je had geen camera's... je had geen locatiebepaling en ga zo maar door. Dus ja, als niemand je gezien had, dan was de kans aanwezig... dat als je verdachte was en er was verder niks, dat je werd vrijgesproken. Had je eigenlijk niet eens een advocaat nodig. Tegenwoordig zijn er zoveel methodes dat je moet echt met een goed verhaal komen. Wil je als er een verdenking is, ook worden vrijgesproken. Maar u... bespeur ik in het boek, wil niet langer dat verhaal koet-koet-koet aandragen. Als het geen geloofwaardig verhaal is, eigenlijk gewoon apenkool... Ja, dan wil ik daar niet meer staan met droge ogen daarin meegaan. Dan maar vind waarom ik... hebt u dan al die jaren wel met droge ogen apenkool verkocht? Nou ja, omdat het mij zo geleerd was, omdat de verdachte dat wil... en jij denkt ook dat het zo moet. Hè? Je moet kost wat het kost die veroordeling voorkomen. Terwijl ik vind, als je eerlijk bent naar een verdachte toe... en er is gewoon heel veel bewijs, dan moet je ook tegen zo'n verdachte zeggen... luister, Jan, Piet of Mo, die gaat hem niet worden. Je kunt beter met een eerlijk verhaal komen of gewoon de waarheid vertellen. En dan is natuurlijk wel de vraag, wat is de waarheid? Maar goed, je kunt beter met een goed verhaal komen... dan bij de klippen op liegen, jokken en daar als advocaat in meegaan. Want het resultaat is, en dat zie je ook in de rechtspraak... 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar... omdat een verdachte of zwijgt... of met een volkomen ongeloofwaardig verhaal op de proppen komt. Ja, zo dadelijk gaan we daar uitgebreid over doorpraten. Dat zal zijn na 6:30. Claire Martens, hoe komt dit op u over? Ja, ik vind het heel erg interessant. Het eerste wat eigenlijk in me opkomt is... dat ik benieuwd ben of het vaker gebeurt dat advocaten bijvoorbeeld een klant weigeren... wegens persoonlijke redenen. Of is dat niet gangbaar? Op zich niet gangbaar, maar want je gaat er vaak in mee. Want dat is makkelijker om een klant te behouden. Als je tegen hem ingaat in discussie, dan wil je een ander advocaat. Want ja, u gelooft mij niet. Ja. Dus die frictie wil je eigenlijk niet hebben. Maar dus speel je het spel vaak mee. Wat gewoon niet eerlijk is. Ook niet naar jezelf toe en niet naar je klant. Zijn er mensen geweest... waarvan u zegt, ja, maar dat type mens of dat type delict... daar ga ik niet voor staan, die ga ik niet verdedigen. Het type delict niet, maar inmiddels wel degene die maar bij de klippen op ontkennen... en ook niet in de spiegel willen kijken wat hun eigen aandeel is. Ja, dat is nu. Maar voorheen? Nou, voorheen ging je daarin mee. En het is ook een commercieel belang. Dus voorheen kon iedereen bij u aankloppen? Ja, zeker, absoluut. Want u werkte samen met Onno de Jong... Ja. De blonde en de kale, ja. U de blonde, hij de kale. Hij had een bepaalde groep mensen die hij niet wilde verdedigen. Weet u welke? Ja, dat waren mensen die dieren mishandelden. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar mensen die anderen om het leven brengen, daar heeft hij minder moeite mee. En dat kan ik me voorstellen, want dat heb ik op zich ook niet. Mits mensen dus wel een verhaal hebben. Hij, Onno de Jong, zit nu permanent in een safe house. Hè? Ja. Want hij staat bij de kroongetuig in de zaak tegen Ridouan D. en zijn moordbende. Kroongetuigen, hebt u in het verleden ook bijgestaan? Ja. Wat is de reden dat u dat sowieso niet meer doet? Is dat één reden en die naam luidt Dirk Wiersum? Dat was wel de doorslag. Maar toen wij hiermee begonnen, want we zijn hier samen mee begonnen... heb ik uiteindelijk wel gedacht van je bent toch een doelwit. In wat voor zin dan ook. Of omdat je dingen weet die de anderen ook willen weten. Of inderdaad omdat je iemand bijstaat. Alleen wij hebben er nooit over nagedacht, Onno en ik... dat dit zou kunnen gebeuren. Het enige dat je inderdaad bij wijze van spreken eens aan de tand zou kunnen worden gevoeld. Hè, omdat je bepaalde feiten weet. Maar gewoon... iemand zo om het leven brengen. Nee, dat is echt onbegrijpelijk, ongelooflijk. Esther Voet, hoe komt dat verhaal van Willem-Jan Ausma? Ik zei al, zo dadelijk gaan we er uitgebreid over doorpraten. In eerste instantie op je over. Het is een geloofwaardig verhaal. Ik vraag me alleen af, hoe heb je dat zo lang wel? En je zei daarnet wel heel eerlijk van, ik heb ook een commercieel belang. Maar zo lang wel kunnen doen en dan nu niet meer. Dan denk ik, heb je je schaapjes misschien op het droge. Misschien ben ik wat wantrouwend. Maar dat is het eerste gevoel dat er bij mij opkomt. Alhoewel ik het wel heel goed begrijp. Dat je op een gegeven moment zegt, van dit kan ik gewoon mezelf niet meer verantwoorden. Zullen we die vraag eens parkeren en daar zo dadelijk een antwoord op vragen? Bij u, Willem-Jan Ausma. Ik vind het interessante vraag inderdaad. Ja, absoluut. Dat geweten begint op te spelen. Maar misschien wel nu u die financiële zekerheid hebt, hè, zou je kunnen denken, nou is het tijd voor het geweten om eens een rol te gaan spelen in uw praktijk en in uw hoofd. Ik ga zo dadelijk ook met u doorpraten, Claire Martens, want mooie week was het zeker ook voor u. Maar u komt uit Amsterdam en Esther Voet ook, Amsterdam. En daar wordt op dit moment de wedstrijd gespeeld in de achtste finale van het EK voetbal. De eerste achtste finale van het EK voetbal tussen Wales en Denemarken. En we weten het allemaal, hè? De winnaar van deze wedstrijd zou zomaar eens kunnen uitkomen tegen Nederland. Moet Nederland wel eventjes winnen van Tsjechië. En die houtkap, ja, daar gaan we het niet over hebben. Wel over deze wedstrijd. Lijkt me op voorhand een mooie treffer, hè? Wales-Denemarken, kan alle kanten op. En is het ook. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Het staat 0-0. Je zei terecht. Eerst volgende wedstrijd is of tegen Tsjechië of tegen Nederland voor de winnaar. En ik had eigenlijk verwacht dat Denemarken wel wat sterker zou zijn dan Wales. Maar Wales opent heel goed. Staat wel 0-0. Maar heeft het kansen gehad. Met name door Gareth Bale. Goede aanvoerder van Wales. Eén bekende in het team van Denemarken voor Nederland. Dat is Casper Dolberg. Ex-Ajax. Hij staat in de basis. Maar heeft nog geen kansen kunnen creëren, laat staan benutten. Wales, met name in de aanval, maar ook nog niet hebben kunnen scoren. 16,5 minuut gespeeld. 0-0 bij Wales tegen Denemarken. U luistert naar WNL Opiniemakers op NPO Radio 1, waar we natuurlijk ook die eerste achtste finale van het EK voetbal volgen. U hoorde het, hè? Tussen Wales en Denemarken. Mooie gast hier aan tafel, Claire Martens, de lijstaanvoerder van de VVD. Als we het gaan hebben over de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar plaats hebben. Naast u zit Willem-Jan Ausma, u bent strafrechtadvocaat. En naast u zit weer Esther Voet aan het hoofd van de tafel, want zij is opiniemaker. En in het gewone leven bent u hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. En u komt uit Amsterdam en hebt daar al veel fans gezien van Denemarken en Wales. Nou, het was in ieder geval gezellig, behoorlijk druk in de stad. Oh. Maar volgens mij had Claire echt, zeg maar, fysiek zat ze er middenin. Fysiek contact, het kan weer. Het eerste fysieke contact met een niet-Amsterdammer is weer geweest. Ja, absoluut. Het was even wennen. Ja. Ik ging even de stad in voor wat boodschappen. En het was druk. Ik kon niet zomaar doorfietsen. Dus dat was even schakelen. Ook wel fijn. De sfeer en het humeur was gewoon goed in de stad. Oké, hopen dat dat zo blijft natuurlijk. Hè. Uw humeur is ook op het beste. Want deze week was het zover. Het is officieel. U gaat de lijsten trekken. De troepen aanvoeren richting de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. En de troepen zijn dan de troepen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Waarom kan die stad van u wel wat meer VVD gebruiken, vindt u? Nou, heb je even. Als je kijkt wat er de afgelopen nu 3,5 jaar gebeurd is in de stad. Ik ben absoluut niet iemand die hele lijsten gaat opnoemen met alles wat er niet goed gaat. Maar ik zie wel wat er beter kan en wat er echt nu moet gaan gebeuren. En een van de hoofdredenen ook voor mij om hiervoor te willen gaan is het stoppen van de exodus van de gewone Amsterdammer, de middeninkomens, de middenklasse, de middenstand. Je ziet dat daar gewoon minimale focus op ligt. Er wordt heel vaak gezegd dat het alleen het bouwen van woningen is. Dat is een van de grootste redenen. Maar het is natuurlijk veiligheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid. De stad wordt ingericht voor mensen die wonen, leven en werken op 1 vierkante kilometer. En dat is geen wildstad. En daarom denk ik dat de stad wat meer volkspartij kan gebruiken. Nou, het is interessant dat u dus zegt. Want de VVD stond lange tijd in ieder geval niet te boek als de partij van het volk. Ja, dat droeg het wel in zich, Volkspartij. Maar u richt zich ook heel erg op die middengroepen, hè, zegt u. En dat is natuurlijk een omschakeling die al eerder is gemaakt door Klaas Dijkhoff. Hè, met zijn discussiestuk over de nieuwe VVD. Mm-hmm. Waarom gelooft u daar ook zo sterk in? En dan dus tegelijkertijd daarachterliggende vraag. Wat heeft dan de VVD al die jaren veronachtzaamd? Nee, nou kijk, ik denk en ik ben heel erg blij dat ik lid ben van een partij en actief ben die zichzelf durft opnieuw uit te vinden. Dat heeft Klaas ook gezegd. Dat heeft Mark ook in zijn afscheid gezegd richting Klaas. Dat je al gaandeweg, terwijl je bestuurt of regeert, het jezelf vernieuwt. Ik kan mij daar zelf mee identificeren. Ik ben dat zelf. Ik ben zelf een gewone Amsterdammer met een gemiddeld inkomen. Dus ik weet niet beter. En daarom denk ik dat ik dat geluid heel goed kan vertolken. Maar ik denk dat we te lang, ook als land, maar ook als stad, in hoogconjunctuur hebben geleefd. Waardoor je wellicht niet voldoende reflecteert op wat er voor iedereen beter kan. Oh, wat dat betreft zou corona, bijvoorbeeld, de coronatijd helend hebben moeten werken, toch? Nou, voor Amsterdam in ieder geval wel. Voor mij en mijn partij in ieder geval wel. Ik hoop voor de huidige collegepartijen ook. Dat weet ik natuurlijk niet. Die zitten aan de knoppen. Maar dat echt dat hele erge volkse, ik denk dat het nooit weg is geweest. Ik denk dat het gewoon niet genoeg benadrukt is geweest. En daar wil ik verandering in brengen. Amsterdam mag wel wat volkser, is te voet. Ja, ik zie graag het politbureau verdwijnen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik ben niet echt gecharmeerd van de policy van burgemeester en wethouders. Dat mogen duidelijk zijn. En wat daarbij vindt u het komt. Ik wil nog iets zeggen. Kijk, we hebben het over dat volkse. De VVD heeft 35 zetels gehaald. Dat zijn echt niet alleen maar mensen hier in Blaricum, Baarn of noem Wassenaar. Dus ik denk dat een heleboel mensen heel goed doorhebben dat de VVD nog altijd een van de meest realistische partijen is. Even tussen, voor de luisteraar, u bent lid, hè? Ik ben lid. Ja, ik ben lid van de VVD. Ja. Ik heb wel degelijk kritiek op mijn partij, maar daar komen we misschien zo op. Maar ik zie de verzuring en het chagrijn dat ontstaat in mijn stad met dit, ik noem het gekscherend het politbureau. Maar dat waarover ook zuur? Waarover nou chagrijn? Ja, weet je, ineens is het lichtgeld voor bootjes verdrievierdubbeld. Niet voor gewaarschuwd, gewoon je krijgt ineens een rekening. Wij hebben met de bewoners van mijn pand, zijn allemaal inderdaad koopwoningen, hebben we met z'n allen een bootje. Ik begrijp best wel dat je dat omhoog, maar dat wordt niet eens gecommuniceerd. Het is gewoon, nou ja, ik kan daar zelfs Duitse uitdrukkingen voor gebruiken. Kunnen we even vangen? Ga ik niet doen. Kunnen we even vangen? Ja. En ook bijvoorbeeld, wat ik nu ook weer gestoord vind, is die biomassa-centrale die er nu in Diemen doorheen wordt gedrukt, terwijl GroenLinks zelf zegt het is de oplossing niet. Waar zijn wij mee bezig? Zegt u daarmee ook, waar is het gezonde verstand? Ja, natuurlijk zeg ik dat. En dat ik vind dat heel erg weg is. De common sense, ik zeg het hier vaker, de common sense is gewoon weg. En op het moment dat je zegt, ja, maar jongens, dit werkt toch niet. Bijvoorbeeld het uitgeprocedeerde asielzoekers die worden opgevangen, die bed, bad, brood krijgen. Nou, we hebben het net over. Ik heb familieleden die nog niet eens een kamertje van 1-2 kunnen vinden in Amsterdam. Het is totaal uit balans. Maar daar speelt daar is de VVD dus toch heel ook heel veel onvrede. Ja, maar landelijk gezien speelt de VVD daar toch ook helemaal niets klaar. Zo, dat kunnen we toch ook eerlijk zeggen? Nou, we kunnen het even over de landelijke VVD hebben als je wil. Want daar heb ik ook nog. We zijn met een coalitievorming bezig. Die niet opschiet. En waar mevrouw Kaag het dédain vandaan heeft gehaald om van de week in de Kamer te zeggen, het is tijd voor een progressief en stabiel kabinet. Ja, u zegt dat dan nou denk ik, sorry, het merendeel van de Nederlandse bevolking heeft niet progressief gestemd. Als je nou nog verder de man in de straat wil vervreemden van de politiek, dan moet je inderdaad het gaan hebben over een progressief kabinet. We weten ook allemaal dat Rutte heel erg goed is in het samenbrengen van partijen. Waar hij niet goed in is, is in onderhandelen. Hij geeft alles weg. En ik ben niet de enige die dat denkt. Nou, dan heb ik een mooi fragment voor u. Want Henri Kruithof, kent u ook, hè, Claire Martens? Jarenlang hoofd PR van de VVD en een vertrouweling van Mark Rutte, liet zich deze week in Goedemorgen Nederland het volgende ontvallen. Mark Rutte is een pragmatische man. Dus die gaat straks onderhandelen en die gaat kijken welke dingen wel en niet. Maar er zijn wel grenzen aan. En er zit bovendien een team achter Mark Rutte die hem vooral een beetje aan de VVD-kant moet houden. Want als je Mark Rutte alleen zijn gang laat gaan, dan geeft hij zowat alles weg. Esther Voet? Ja, nou, ik ken een groep liberalen, die heet de klassiek liberalen. Dat is een snel groeiende groep binnen de VVD. En die maken zich heel erg ernstig zorgen dat je zometeen een kabinet zou krijgen, inderdaad met D66 en de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En die zien gewoon het hele liberale gedachtegoed van de VVD op dit moment in de uitverkoop staan. Maar wat dan? En wat die is mensen, in de uitverkoop? En ik beloof je dat als dat werkelijk gaat gebeuren, dat een heleboel VVD'ers de volgende verkiezingen zullen wegrennen. Heel erg hard. En ik vrees dat ik daar onderdeel van uit ga maken. Wat is in de uitverkoop? Nou ja, kijk, ten opzichte van klimaat begrijp ik. Maar er zijn bijvoorbeeld ten opzichte van immigratie. Nou, noem maar op, het zijn ongelooflijk veel voorbeelden. De lijst is behoorlijk lang. Ik zou ook willen pleiten voor, ga nou eens een keertje kijken naar kernenergie. Er zijn VVD'ers die daarvoor zijn. En terecht, er staat een prachtig artikel op Klassiek Liberaal, onze website, over de herinvoer van kernenergie. Want je moet gewoon realistisch zijn en weten dat je de klimaatdoelen niet gaat halen met alleen maar windmolens en zonneparken. Nou, daar hebt u dus twee thema's erbij gepakt, klimaat en immigratie. En u vreest dat het daardoor op die twee thema's te veel de linkerkant op gaat. Ja. Dat is vrees, dat kunt u natuurlijk nog niet weten. We weten niet wat straks de uitkomst gaat zijn, nou ja, van die formatieonderhandelingen. Als mevrouw Hamer samen met Kaag en Rutte dat regeerakkoord gaan samenstellen. Wat doet überhaupt mevrouw Hamer daar? Die is Partij van de Arbeid. Ik vind, en laten we kijken naar de verkiezingsuitslag. Die is, en natuurlijk is het op dit moment ongelooflijk gecompliceerd, ook vanwege de grote... Dat zegt u wel. Ja, dat is het. Ja. Dat is het. De grote crisis waar ook het CDA natuurlijk in zit. Maar als mevrouw Kaag werkelijk een progressief kabinet wil, mevrouw Kaag, heb dan het lef om met inderdaad GroenLinks, de SP en de Partij van de Arbeid een minderheidskabinet te gaan vormen. Gaan we zo dadelijk op door, op dat idee van u. Er is gescoord in Amsterdam, de wedstrijd Wales-Denemarken. Wie precies? Ja, de wedstrijd begon langzaam te kantelen in het voordeel van Denemarken. En wie scoort er? Inderdaad, Denemarken. Prachtige goal van Kasper Dolberg. Hij staat in de basis van de Denen in plaats van Poulsen, en dat is een prachtige goal met rechts gemaakt door de man die voorheen bij Ajax speelt en nu bij Nice onder contract staat. Hij scoort voor Denemarken 1-0 tegen Wales. Ja, dat is dus in Amsterdam een doelpunt met een Amsterdams tintje. Dat is toch wel weer leuk, hè? Ja. Ja. U had het net over de formatie. U maakt zich daar zorgen over, ja. Esther Voet. En ik wil dat eventjes met de andere mensen aan tafel ook bespreken. Eerst u, Willem-Jan Ausma. Want u zegt, Esther Voet, ja, het gaat misschien wel een beetje te veel de progressieve kant op. Kaag spreekt dat ook uit. U zegt, DDR. Van de andere kant, ja, waarom zou ze dat niet mogen uitspreken, Willem-Jan Ausma? Ze zitten voor D66, progressieve partij. Moet ze toch ook doen? Nou ja, het grappige is, daar hadden we het net al even over. Hè. Iedereen roept maar wat hem of haar uitkomt, valt mij vaak op. En vervolgens is het weer een zaak om het waar te maken. En dan worden die woorden toch weer min of meer anders gewaardeerd, geïnterpreteerd. En je komt uiteindelijk toch ergens uit. Dus dat geroep toeter, laat ik het zomaar even noemen. Ja, daar haal ik eerlijk gezegd mijn schouders over op. Sommige mensen zeggen, nou, het duurt nu wel heel erg lang, hè? Behoort u tot die categorie mensen? Eerlijk gezegd, het maakt mij niet zoveel uit. Ik zie het wel. Het loopt allemaal wel door. Nou, dat is wel interessant wat u daar zegt. Want we hebben nu een demissionair kabinet. Ja. Al voor de verkiezingen hadden we een demissionair kabinet. En ja, het loopt allemaal door, Claire Martens. Ja. Toch? Ja, nee. Dus er kan al wel langer gewacht worden. Gelukkig dat laat zien dat deze samenstelling ook uitstekend in staat is om het land te regeren. Ja. Het zijn mensen die zich kwijten van hun taak op een volwassen manier, zou je kunnen zeggen. Je zou daarmee ook kunnen zeggen, dus die formatie, die kan echt nog wel wat langer duren. Of er met kerstmis, of er dan wel of geen kabinet zit. Er is alvast, wordt al gewerkt aan aan Prinsjesdag. Hè? Ja. Dus nou, dat gaan deze vier partijen met elkaar nog wel klaren, die klus. Ja. Dus is er haast bij? Want dat werd in het begin gezegd. We moeten opschieten, we hebben een crisis. Ja en nee. Nou heb ik zelf persoonlijk liever inhoudelijk een sterk programma dan dat we nu heel snel wat gaan opschrijven waar niemand zich achter kan scharen. Dan ga ik liever op deze toon door dan dat we nu overhaast beslissingen gaan nemen. Zo lang duurt het volgens mij nog niet. We noemden het net al. Hè. Historisch gezien hebben we er wel eens langer over gedaan. Ja. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Het is wel grappig, hè? Kaag en Rutte moeten dan nu een soort van proeven schrijven. Al wordt ook gezegd, ja, proeven. Dat is Kok heeft dat een keer gedaan, maar het is dit ja, weer niet. En zou een soort van aanzet zijn of voorzet. Kaag omschrijft het zelfs als volgt, interessant. Een aanzet tot een uitwerking van oplossingen voor de hoofdlijnen die zijn gegeven. Interessante taal, hè? Geweldig advocatenpraat. Ja. U herkent het. Ja, ja, precies. U had dat moeten zitten. Precies, nou, dat was mij ook gelukt. Ja. Ja. U bent nu coach, toch? Ook? Ja. Ja. Nou, er valt nog wel te coachen hier gedaan, denk ik. Het is even voorbij 6:30, de hoogste tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. En van de NOS is aangeschoven Freddy van Tijn. De Duitse politie heeft zogenoemde haatboodschappen gevonden op de verblijfplaats van de vermoedelijke aanslagpleger in Würzburg. Gisteren stak de man van 24 uit Somalië 3 mensen dood. Zeker 5 mensen raakten zwaar gewond. Op één na zijn alle slachtoffers vrouwen. Het is niet duidelijk of dat een keuze is geweest. In het hele land hebben zich meer dan 100.000 mensen aangemeld bij de testlocaties van Testen voor Toegang, voor een stapavondje, of bijvoorbeeld voor een bezoek aan de EK-wedstrijd tussen Wales en Denemarken in Amsterdam. Er zijn tot nu toe meer dan 120 besmettingen met corona ontdekt bij Finse voetbalfans die in Rusland waren voor de EK-wedstrijden. Alle fans die met de bus zijn teruggekomen worden opgeroepen om een test te doen. Een deel van de infecties zou zijn opgelopen in een Duits restaurant in Sint-Petersburg. En de eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Fransman Julien Alaphilippe. Wilco Kelderman was de beste Nederlander. Hij werd 5e. Er waren 2 grote valpartijen. 1 daarvan werd veroorzaakt door iemand in het publiek. Vanmorgen won Demi Vollering de 8e editie van La Course, de eendaagse wedstrijd voor vrouwen rond de Tour de France. En voor het weer aangeschoven Gerrit Hiemstra. We zitten natuurlijk allemaal met die vraag hè, van morgen. Natuurlijk, Nederland speelt dan tegen Tsjechië. Mooi tijdstip, 6:00. Kunnen de mensen dat ook buiten zien? Krijgen we dat weer voorgeschoteld? Ik denk dat dat wel kan, zeker in het grootste deel van het land. In het zuiden misschien net niet, want daar komen later op de dag toch wel wat buien vanuit België binnendrijven. Het kunnen forse buien zijn. Op dit moment hebben we ook te maken met forse buien, vooral in Noord-Nederland, waar het plaatselijk onweert en waar ook wateroverlast is hier en daar is opgetreden. En datzelfde geldt voor Zuid-Holland en West-Brabant. Het zijn felle buien, die bewegen maar langzaam, vandaar dat er dus behoorlijk veel neerslag kan vallen in korte tijd. Nou, vannacht dan klaart het op, de meeste buien verdwijnen en we krijgen een minimumtemperatuur van een graad of 15. Morgen is het grotendeels droog, geregeld zon. Ja, in de zuidelijke helft in de tweede helft van de middag en in de avond vanuit het zuiden dus regen- en onweersbuien. Opnieuw met hagel en plaatselijk ook veel regen. En later trekken die verder naar het noorden. Temperatuur morgen 18 graden op de Wadden tot lokaal zo'n 28 graden in het zuidoosten en oosten van het land bij een matige oostenwind. Dan hebben we maandag en dinsdag ook nog te maken met forse regen- en onweersbuien. Vooral maandag is het warm, 23 tot 28 graden. Daarna wat minder warm, 20 tot 25 graden. Maar dat is best wel lekker weer. Ja, zeker. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, waar we het hebben over de kwesties van deze week. Daarover debatteren, daarover discussiëren en analyseren. Doen we door met de volgende gasten, Claire Martens. U bent de lijstaanvoerder van de VVD in de hoofdstad Amsterdam. Voor de mensen die dat niet weten, maar zullen er weinig zijn. Willem-Jan Ausma, u bent strafrechtadvocaat en schrijver van het boek Wat is waarheid? Daarover later meer. En Esther Voert, u bent hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. En vanavond dus de opiniemaker. Zullen we nog eventjes een tussenstand halen, jongens? Vind ik wel interessant, want Denemarken speelt tegen Wales. We hoorden net dat de Denen voorstaan. En ja, dat was mooi, want dat doelpunt had een Amsterdamse, een Nederlands tintje. Amsterdamse tintje, want Kasper Dolberg natuurlijk. Hè, ooit spits was hij van Ajax, nog niet zo heel lang geleden. Nu speelt hij in Nice, weten we, van Andy Houtkamp. En we weten weldra wat de tussenstand nu is. Dag Andy. Ja, Wieger, nog steeds hetzelfde. 1-0 voor Denemarken. Het is wel grappig om te zien dat Dolberg in de basis staat. Poulsen ligt geblesseerd, die normaal in de basis staat. En we weten het drama wat er is geweest met de Denen. Met Christian Eriksen, die een hartstilstand kreeg op het veld. Het lijkt zo lang geleden, maar het was gewoon dit toernooi. En eigenlijk dacht iedereen, nou met die Denen, het is wel afgelopen. Die zijn zo onder de indruk, dat gaat nooit meer goed komen. En toch kwamen ze door de pool, door onder andere een prachtige 4-1 overwinning op Rusland. En nu staan ze dus in die 8e finale. finale. De winnaar gaat naar de kwartfinale. En in 2016, of in 1992 moet ik zeggen, werden ze zelfs kampioen. Toen moesten ze van het strand worden geplukt. Want Joegoslavië mocht niet meedoen aan de Europese kampioenschappen voetbal vanwege de oorlog. En toen moest er een vervanger komen. En dat werd Denemarken. Maar ja, al die jongens waren op vakantie en werden uit alle vakantielanden geplukt. En toen werden ze kampioen van Europa. De enige keer dat dat gelukt is. Nu staan ze in die achtste finale en ze staan voor met 1-0 tegen Wales na 35 minuten. Zo dadelijk meer van deze wedstrijd. Denemarken-Wales, de eerste achtste finale. En wij mogen morgen, Esther Voet, natuurlijk hebt u heel veel zin in. U bent een sportfanaat en Oranje kijkt u natuurlijk ook. Wat denkt u? Tsjechië? Dat is zu haben. Ik ben een optimist, hè? Daarbij komt het Tsjechische team is niet te vergelijken met al die jaren hiervoor dat Nederland zo ongelooflijk veel moeite met ze had. Ik ben een optimist, dus ik zeg, 3-1. Oh, mooi. Claire Martens, even de voetbalpool dan invullen. 3-1, ja. Esther Voet, wat zegt u? Ik denk 1-1 en penalties. Oh. Ja. En wie gaat dan die penalties winnen? Nederland. Fijn. Ja. Willem-Jan Ausma. 2-0. Ja. Geweldig. Ja hoor. Mooi. Nou, dit geeft een lekker gevoel, zeg. Voor het restant van WNL Opiniemakers. Ja, beetje optimisme. Kunnen we wel wat mee. En jij zelf? Denk 2-1 is nog niet genoemd, hè? 2-1. De klassieke 2-1. Ja. De klassieke. Ja. Dat vind ik heel vaak. Ja. Klopt. U kunt ook wat invullen hoor via Twitter. Hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Ja, u kunt daar invullen wat u denkt wat morgen die wedstrijd gaat opleveren. Maar natuurlijk ook wat u vindt van deze uitzending. Ja, u vindt het ongetwijfeld een fantastische uitzending. Kan niet anders. Of u kunt ook aanmerkingen natuurlijk aan Twitter toevertrouwen. Misschien doen we er wat mee. Ik zei al, mooie gast aan tafel. Ik wil het over voetbal hebben en sport. Want sport is meer dan het uitvechten van de vraag wie is er sterker, beter. Sport is ook een decor waarop politiek zich manifesteert. Of beter, waar mensenrechten centraal komen te staan. Daarom ook wordt er volgend jaar dus niet gevoetbald in slavenstaat Qatar. Dat was een grap. Daarom is er nu een protest, dat wel, van regenboogvlaggen in Boedapest. Hoofdstad van Hongarije, het land dat een anti-pedofiliewet aannam en dat door de EU daarover gekapiteld wordt. Antipedofilie zou in de praktijk namelijk anti-homo zijn. En als je mensenrechten en waarden serieus neemt in de Unie, dan durf je, dan moet je Hongarije aanpakken. Esther Voet, wat vindt u? Eens. Ja. Heel simpel, eens. En ik denk dat de EU ook echt pressie kan uitoefenen, want Hongarije zit nu eenmaal in de EU. Vooral om de enorme zakken geld die kant op te gaan, op te halen. En dit is niet een eerste dingetje. Hè? Er zijn al heel wat schandaaltjes. Zorg over de rechtsstaat. Geweest. De media. Ja. Dus ik denk dat ik vond ook Rutte hier heel erg stoer in. Ik ken hem normaal niet zo van met de botte bijl. Dus ik hoop dat men Orbán aan het verstand peutert dat dit gewoon niet kan. Nee, hij schijnt, dat vond u dan stoer in dat overleg, de EU-top, gezegd te hebben tegen Orbán: stappen maar uit. Hè? Wegwezen. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee. Nee, dat vind ik dan net een brug te ver. Want we weten allemaal dat dat niet gaat gebeuren. Daar heeft de EU ook helemaal niets aan. We hebben net de Brexit achter de rug, zeg. Zal je zo meteen met Hongarije komen te zitten? Daarbij komt, Hongarije is wel een heel mooi land met heel aardige mensen. We moeten daarbij zeggen dat het vooral Boedapest totaal in de handen is van de Russische maffia. Nou ja, en dat is even een reden ook geweest om Hongarije erbij te betrekken. Natuurlijk als, ja, ik zou bijna willen zeggen, bufferzone tegen Rusland. Dus nou ja, nu zegt ook wel, dat van hun zal het sowieso niet komen. In Hongarije wordt het gesteund, hè, door de Visegrad-landen, Slowakije en Polen. Dus nee, zij gaan er niet uit. Maar je moet iets doen, zegt u. Claire Martens, vindt u ook? Ja, nee, absoluut. Ik sluit me geheel aan bij Esther. Ik denk ook dat het niet zozeer een conservatief, liberaal, links-rechts vraagstuk is. Nee. Hè? Als je bij de EU komt, soevereine beslissing volgens mij. Daardoor word je niet gedwongen. Dan onderschrijf je simpele mensenrechten, ongeacht je politieke kleur. Ja, en als je die niet kunt of wilt naleven, dan heb je ook niet zoveel te zoeken in de EU. Hè? Het is geen pinautomaat. Het is niet de lusten, niet de lasten. Nou, wel dus. Ja, dat is het dus op dit moment. Maar dat zou dus niet mogen zijn. Vandaar dat ik ook heel blij ben met de houding van Mark Rutte. Ik herken hem ook niet zo. En daardoor zie je dat het hem ook echt persoonlijk raakt. Ja. En ik ben heel blij dat wij dat hebben gedaan. Anders ben je geen knip voor de neus waard. Nou, omdat u Mark Rutte dan beide noemt. Zullen we hem eens vragen om... Nou, dat is een beetje raar. Maar ik heb het fragment zelf geknipt. Dus hier is Mark Rutte. Het was een zeer emotioneel pleidooi van Xavier Bettel uit zijn persoonlijke ervaring, zijn jeugd en hoe belangrijk het is voor jonge mensen die hun seksualiteit ontdekken, die daar vragen over hebben, onzekerheden hebben, dat die zich vrij moeten weten om dat te doen. Het is soms wel ingewikkeld genoeg. En als je dan ook nog de regering tegen je hebt, die zegt, joh, tot je 18e... willen we eigenlijk niet dat je daarmee geconfronteerd wordt of erover nadenkt of het zelfs gelijkstelt met pedofilie, wat voor een deel van die wetgeving het geval is. Dat gaat alle grenzen te buiten. En dat persoonlijke verhaal van Xavier maakt op iedereen grote indruk. Er waren weinig droge ogen in de kamer op dat moment. Krachtig statement, zeiden beide vrouwen hier aan tafel, vindt u ook, Willem-Jan Ausma? Ja, nee, uiteraard. Er is weinig discussie over, lijkt mij. Wat moet er gebeuren met zo'n land? Of wat kun je doen? Ja, het is heel erg lastig. Het is, neem ik aan, gewoon op een democratische wijze tot stand gekomen. In dat land? Ja, daar ga ik vanuit. Ja, hetzelfde. Ja, van Orbán is daar heel sterk. Ja, maar ik bedoel, stel je even voor, van er wordt in Nederland een wet aangenomen, omdat de politieke verhoudingen opeens heel anders komen te liggen, waarvan je ook zegt, ja, dit is ook iets waar de EU het niet mee eens is, waar een deel van de burgers het niet mee eens is. Ja, wat moet je dan? Soevereiniteit, die term werd net gemunt door Claire. Martens gaat er natuurlijk wel om in dit geval. Hè? Wat mag een staat zelf nog beslissen? Heel veel, toch? Ja, daarom. Het is een lastig. Het kan ons ook overkomen. Hè? En dan? Maar wat stelt een waardegemeenschap voor als zulke fundamentele mensenrechten inderdaad door een land betwist worden? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ja. Ja. Het is een kwestie waar inderdaad vanavond geen oplossing voor te vinden valt. Het is natuurlijk van de andere kant zou je kunnen zeggen, Esther Voet, onze Rutte en die Bettel en Macron, noem maar op. Die zegt, dit mag niet, wat jullie daar doen. Maar wat ook niet mag en wat ook niet kan, is een lesbienne in Frankrijk, 16, 17-jarige, die heeft de islam min of meer belachelijk gemaakt. Hè. Die vrouw wordt 24/7 moet ze beveiligd. Ja. Ik ken er meer in Frankrijk. In de Schilderswijk wapperde niet de regenboogvlag, wel de IS-vlag. Ja, en dus hoe sterk is je positie als je vanuit dat vertrekpunt dus komt? Hè? Nou, het zal je niet verbazen dat ik bijvoorbeeld voor dat soort vlaggen dat ik er echt tegen ben. En dat ik vind dat Den Haag destijds op de Hoefkade, waar die ISIS-vlaggen toen werden getoond en ook dood aan de Joden werd getoond, werd gescandeerd, dat ik vind dat daar onherroepelijk had moeten worden aangepakt. Maar ja, we hebben net een behoorlijke demonstratie in Amsterdam gehad, waar Kaibar werd gebruld. Dat is een Arabische slagzin met in wezen die zegt, dames en heren, het leger van Mohammed, Joden, het leger van Mohammed komt terug. Het is een regelrechte bedreiging. Scandering. Of even iets breder trekken. En Van Halsema mag het gewoon van dat het is niet. Ze vond er geen grote problemen mee. Iets breder trekken. De regenboogvlag op Urk, ziet u het voor u? Nou, ik zou het wel leuk vinden, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar ik bedoel, hiermee kan dus Orbán heel gemakkelijk al die andere regeringsleiders uit al die andere landen, bijvoorbeeld ons land, maar zeker ook Frankrijk. Nee, je kunt Urk niet vergelijken met een regenboogvlag in Hongarije. Ik vind het ook hartstikke goed dat Wijnaldum morgen met zo'n aanvoerband komt, want dat zou heel goed kunnen. Ja, en dat stadion niet in regenboogkleuren mag, is natuurlijk erg jammer. Maar dan zie je wat een slappe hap daar zit. Ja. Het is ook alleen maar sterk dat de voetballers nu zelf naar voren een statement komen. Nemen. Ja. Ik denk ook dat zij een hele grote voorbeeldrol hebben hierin. En juist omdat het vanuit hunzelf komt, denk ik dat het op dit moment veel meer kracht uitstraalt dan wanneer het van de overheid komt. Ja. Dus ik ben hier inderdaad, wat Esther zegt, helaas van het stadion, maar wel blij mee. Ja, maar ik ben dus heel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren, want dan gaan we naar Qatar. Ja, ik noem het en dat even. Zit wel niet naar in de EU, maar daar is het helemaal niet pluis. En ik ben heel benieuwd wat men daar dan gaat doen. Want daar moet ook een signaal worden afgegeven. Want het is want er wordt wel vaak gezegd van ja, we bemoeien ons niet met politiek. Dit gaat niet over politiek, jongens. Dit gaat over mensenrechten. Maar je zou kunnen zeggen, de sport is die heerlijke oase, Willem-Jan Ausma, waar je de kwesties, hè, de actuele kwesties, waar die even niet zijn. Waar je eventjes geen mening hoeft te hebben. Waar het alleen maar gaat over wie is de beter, wie is de sneller. Wordt het 1-0 voor de een of voor de ander? Lekker. Primair is daar sport voor bedoeld. Ja. Ja. Maar aan de andere kant, aandacht vragen voor misstanden vind ik goed. Alleen het drammen, ik beschrijf het even negatief hoor, maar dat een UEFA daar weer wat mee moet, laat dat gewoon inderdaad wat. Wat hier aan tafel ook wordt gezegd, aan de spelers zelf. Dat zeg je heel mooi, Claire. Van de spelers komen zelf met iets. En dan ontstaat er iets. Maar is het ook echt, zegt u. Ja, maar ga niet de UEFA daar weer mee opzadelen, die daar gewoon geen trek in heeft. Die is met dat toernooi bezig. Die is met het voetballen bezig. Die hoeft geen politiek te bedrijven. Die was ook bezig met het om laten kopen door Qatar, hè? Ja, nee, dat klopt. Ja, en het lastige is wel, want we kunnen natuurlijk wel doen alsof UEFA hier geen enkele verantwoordelijkheid in heeft. En SEC, contractueel gezien, zal dat natuurlijk ook wel kloppen. Maar op het moment dat bijvoorbeeld een aantal spelers uit een team in een land waar ze moeten spelen, bijvoorbeeld in Hongarije, gaan spelen in een land waar ze niet welkom zijn, of in Polen, waar homovrije straten in het leven worden geroepen, dan is wel de vraag in hoeverre UEFA daar niet zijn of haar verantwoordelijkheid voor moet nemen. En dat vind ik wel lastig. Ja. Op dit moment wordt gespeeld, de wedstrijd heb ik al een paar keer gezegd, maar dat is telkens waar, want op dit moment wordt die wedstrijd echt gespeeld. Wales tegen Denemarken, tussenstand 0-1, hier is Andy Houtkamp. Met vlak voor rust de kans voor Denemarken, bijna 2-0. Denemarken sterker en sterker, hebben veel kansen gehad en één keer gescoord. Via Dolberg, Kasper Dolberg, die dat deed. Overigens sport en politiek natuurlijk niet te verweven met elkaar. Maar na de hartstilstand van Eriksen was de aanvraag op defibrillator enorm vergroot. In de hele wereld zo'n beetje. En ook de cursus hartmassage is bijzonder veel vaker aangevraagd. Goed, dat is het goede van slechte berichten. De bal gaat over de zijlijn. De Denen zijn sterker. En we zitten in de laatste minuut voor rust. Ik ben benieuwd wat de tweede helft straks gaat brengen. We gaan zo rusten bij Wales tegen Denemarken. Met een voorsprong voor de Denen van 1-0. U luistert naar WNL Opiniemakers. Daar aangeschoven deze avond lijstaanvoerder van de VVD in de hoofdstad Claire Martens, strafrechtadvocaat Willem-Jan Ausma en Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. En vanavond de opiniemaker. U, Willem-Jan Ausma, hebt een boek geschreven. Wat is waarheid? Ik zei net trouwens, u bent strafrechtadvocaat. U bent inmiddels ook coach. En dit boek beschrijft ook een beetje dat traject van strafrechtadvocaat naar coach. Als er mensen zijn die denken, ja, coach. Tegenwoordig is iedereen coach. Ja, bondscoach. Bondscoach. Ja. Safety William bondscoach. Ja. Maar hoe vult u dat coachschap in? Wat betekent dat in de praktijk? Dat betekent mensen die op mijn pad komen, proberen op vastgeroeste patronen los te laten en dus anders tegen zaken aan te kijken. En dat kunnen ook cliënten van mij zijn, die nog in de boosheid zitten, in een hele boze modus. Om een voorbeeld te noemen, ik heb maandag een zaak, dat is een man die is zijn ex te lijf gegaan met een bijl. Die heeft heel veel woede tegen zijn ex. Maar uiteindelijk hebben we in de besprekingen zijn we er toch naartoe gekomen van, die woede is gezakt en daar gaat hij nu op een andere manier mee om. En dan ontstaat er iets moois in plaats van die polarisatie. Daar gaat er maar even om. Nou, ik weet je waarom ik zo zeurt net, want dat was misschien wel duidelijk. Ja. Hebt u nou echt die man omschreven als een modelburger? Nee. Ik las dat. Modelburger. Deze man was een modelburger. In die zin, ik kom heel veel verdachten tegen. Een modelburger gaat zijn vrouw toch niet te lijf met een bijl? Nou, dat dacht ik ook altijd. Maar het is wel zo. Er zijn heel veel gewone mensen als wij hier aan tafel, die op enig moment toch in de situatie komen dat het ergens knapt. Een voorbeeld is, dat is heel dichtbij, in het verkeer. Hoeveel gewone mensen kunnen opeens niet in een verkeersruzie helemaal uit de plaat gaan? Of tegen een handhaver, omdat ze een coronaboete krijgen opgelegd. Het zijn gewone mensen. Die rellen die we ook hebben gezien, waren heel veel gewone mensen bij, die op een gegeven moment helemaal flip. En daar ligt heel veel onder. Daar ligt je zelf niet onder controle hebben, niet relaxed zijn, boos worden over alles, je gelijk willen halen. En dat zie je in het strafrecht heel veel terug, in extreme. Maar dat zijn vaak mensen als wij. En dat intrigeert mij. En dan kun je daar helemaal in meegaan. En dan kun je zeggen, ja, ze hebben groot gelijk. En eigenlijk kun je dat goed gaan praten en de schuld bij de ander leggen. Maar je kunt het ook terughalen, dus niet die polarisatie. En gewoon zeggen, er is iets vreselijks gebeurd. Hoe is dat ontstaan? Ik ga eens naar mezelf kijken. En dan krijg je een gesprek, ook met zo'n rechter, waarvan een rechter ook denkt, ja, hou eens even. Ik kan hierin meegaan in dit verhaal. En dat zo iemand ook zegt, ik wil kost wat het kost voorkomen dat ik weer in zo'n situatie beland. Dus ik moet ook leren mijzelf anders te gedragen. Maar u bent zelf daarmee ook langzamerhand van strafrechtadvocaat een soort van intermediair geworden, lijkt het wel, hè? Ja, maar het is veel mooier. Ja, maar is dan de rol van rechter niet iets wat veel beter bij u past? Nee, als rechter moet je oordelen. En vandaar ook die titel, wat is waarheid? Je weet het als rechter ook vaak niet. En toch moet je een beslissing nemen in een zaak waarvan je het niet zeker weet. Dat vind ik ontzettend lastig. Dus ik zeg altijd, probeer het op te lossen. Ga met elkaar om tafel zitten met al die problemen, waar we ook die andere problemen waar we het vanmiddag over gehad hebben. Willen mensen dat natuurlijk niet, hè? Willen slachtoffers niet met daders in gesprek? Dat weet u toch, dat niet het geval is. Humaira, deze week een heel goed voorbeeld. Ja, die nabestaande van die doodgeschoten meid willen toch niet met die griezel om tafel? Omdat die niet vertelt wat er in hem om is gegaan. Is dat interessant wat er in hem omheen draait? Nou ja, kijk, iemand doet iets. Er zijn weinig mensen die bewust iemand anders om het leven willen brengen. Hij heeft het gedaan en ik praat het niet goed. Begrijp hij ging me niet bewust verkeerd. Met een pistool op pad, hè? Nee, absoluut, absoluut. Maar daar zit een heel verhaal achter. Maar is dat interessant? Natuurlijk is dat interessant. Wat brengt iemand iets om zo'n wanhoopsdaad, zo kun je het ook omschrijven, om dat te plegen? Is dat interessant voor de nabestaanden van Humaira? Wat markeert zo'n persoon? Kan die nog genezen? Kan die inzien? Hè? Want daar gaat het ook waarom om. Waarom zou hij moeten genezen? Het meisje is dood. Nee, maar om in te zien. Voor de nabestaanden, om in te zien wat hij hun heeft aangedaan. Wat vindt u van deze uiteenzetting van Willem-Jan Ausma en Stavoet? Ik heb er moeite mee. Gewoon, ik heb er echt moeite mee. Ik vind allereerst inderdaad mensen die flippen. Kijk, ik denk dat het erg belangrijk is om in te zien dat dit soort mensen die voelen dat ze de controle over iemand verliezen. Want dat is het. Het is een machtsding. Het is geen liefdesding. Het is een machtsding. Jij bent van mij. En als je niet van mij bent, dan ben je van niemand. Die man heeft een psychiater nodig. En een goede, doorgewinterde psychiater. Ja. Buitengewoon dat hij een behoorlijke straf hoort te krijgen. Vandaar ook dat hij volgens mij TBS krijgt. Ja, ik denk dat belangrijk is. 20 jaar in TBS. Ik denk dat je niet van de familie van slachtoffers kunt verwachten dat zij gevoelens kunnen gaan hebben voor de dader die dit heeft gedaan met voorbedachte raden. Dat blijkt dus nu, enzovoorts, enzovoorts. Ik begrijp wel waar je vandaan komt, hoor. Maar ik denk dat dat taken het zijn voor psychiaters en psychologen. Ik weet niet of je een graad in psychologie hebt ook. Ik heb inmiddels behoorlijk wel mensenkennis opgenomen. Ja, dat heb ik ook. Ja. Ik ben ook counselor, weet je. Dat is ook zo'n. Maar met dit soort ziekelijke criminelen vind ik het veel belangrijker dat echt in professionele handen is. Ik zou me er ook niet aan willen wagen. Terwijl ik toch echt een opleiding van 5 jaar achter de rug heb. U heeft het in het boek, hè? Wat is waarheid over gewetensbesparing? Ik laat nu een beklemmend fragment horen. Hier spreekt Bertie Verstappen, de moeder van de in 1998 vermoorde Nicky. 22 jaar, 8 weken en 3 dagen geleden is ons leven compleet kapot gemaakt. Wij weten dit zo tot op de dag nauwkeurig, omdat er sinds 10 augustus 1998 geen dag voorbij is gegaan zonder pijn, zonder verdriet, zonder verlangen naar onze Nick, die toen verdween en later vermoord werd teruggevonden. Wij vragen ons nu elke dag af, al 22 jaar, 8 weken en 3 dagen, wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat, jij zou dat kunnen zeggen. Jij zou onze vragen kunnen beantwoorden. Maar je doet het niet. Nee, want Jos B. zwijgt. Naast hem zat Gerald Roethoff, zijn raadsman. U hebt ook naast een zwijgende man gezeten, Pascal F., die u maagpijn bezorgde. Door zijn zwijgen over zijn rol in de moord op Nadia van der Ven. Maagpijn, meer dan dat, hè? Mm-hmm. Ja, nou ja, daar voel je toch niet prettig bij. Alleen toen, maar dan hebben we het over bijna 20 jaar geleden, stond ik er anders in dan nu. En dat is een ontwikkeling die ik heb meegemaakt. Wat is die ontwikkeling? Dat ik nu het in een breder perspectief plaats. En om even terug te komen op wat Esther zegt. Ik snap ook jouw punt. Hè. Nee, ik praat ook niks goed, maar een stukje erkenning vanuit een verdachte. En dat hoor je ook in het fragment wat jij net liet horen. Zeg het, vertel iets. Of erken dat je zelf fout bent geweest. Dat je zelf niet op een rijtje hebt. Dat je behandeld wil worden. Hè? Dat je ook inziet dat je gestraft wil worden. Dat je ook genoegdoening, of wat voor vorm ook, kunt doen naar de nabestaanden. In plaats van je mond houden of alles maar goed praten. Of gewoon het simpelweg ontkennen. Want daar heeft niemand wat aan. U knikt, Claire Martens. Ja, ik vind het heel lastig. Ik merk dat ik het zwijgrecht heel moeilijk te plaatsen vind. Juist ook omdat je... buiten het feit dat je iemand of nabestaande voor het leven tekent, ook niet voor dat je ook niet zorgt dat mensen iets kunnen afsluiten. Ja. En voor mij, maar ik ben absoluut geen jurist, geen advocaat, zou dat dusdanig effect moeten hebben op de straf die iemand krijgt. Want dit is niet uit te leggen aan helemaal niemand. Werkt over het algemeen ook strafverzwarend. Ja, absoluut. Dat is ook een van de redenen dat ik ook zeg van hou daar eens mee op. Want je krijgt inderdaad 20, 30 jaar. Dat zien we ook in die zaak van Humaira. 20 jaar in TBS. Ja, dat zijn hoge straffen. En dat heeft voor een deel met zijn proceshouding te maken. U hebt hier wat reacties gepeld aan tafel. U hebt natuurlijk ook reacties gekregen van mensen uit het vak. Ja. Zeggen ze. Fijn. Nou ja, een aantal wel, maar die halen de media niet. Een van de mooiste reacties vond ik... ik vind het een goed verhaal, Ausma, alleen ik ben nog niet zo ver. Nou, ik denk, dat biedt perspectief. En langzaam maar zeker is het een klein vlekje wat zich uit gaat breiden. En ik kan me voorstellen dat collega's die net als ik 20 jaar dit hebben gedaan... en denken dat het zo moet, dat ook volhouden. Maar wat je ziet, Wierig, inderdaad, wat ik net ook zeg... als die straffen steeds hoger worden... en de verdachten daar zelf ook geen baat bij hebben... en de nabestaanden ook niet, wat ben je daar met z'n allen mee bezig? Ik wil u danken. En ik wil u danken, Claire Martens, en nu ook Esther Voet. Fijne avond. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NTO Radio 1. Een deel van de ministers zou volgende maand al afscheid willen nemen van de mondkapjes, de 1,5 meter. Ik zou zeggen, wees daar voorzichtig mee. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Ik snap wel dat ze dat willen, maar ik denk niet dat het een politieke discussie is. Sven Kokkelman met 1 op 1. Ik hoor de leden van het OMT altijd zeggen, het is uiteindelijk de politiek die hier de besluiten neemt. 1 gast, 1 interviewer. Dat is ook heel goed, maar dat moet gebeuren op basis van inhoudelijk advies. En alle vragen die gesteld moeten worden. Hebt u ooit op enig moment gedacht, had ik nog maar aan de knoppen gezeten? Nee, eigenlijk niet. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je hoort wel eens zeggen dat wij Nederlanders geen verstand hebben van lekker eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Neem barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Als eindelijk de zon schijnt. Ja, dat begrijpen ze niet in andere landen. Lekker sausje erbij. Brood. En als er dan soms wat in het water valt... dan smaakt het er niet minder om. Barbecuen met Calvé. Hoe lekker is dat? Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird.